Cine are fată mare, mare scupă. Și la cine se numerește, se cădnește până o crește. Și la cine se numerește, dar cine are băiat, are sufletul păcat. Că-și-a drumul pleacă lăsat, și băiatul-i tot băiat. E bine să ai și fată, că dă o cană de apă. Ea te plânge până la groapă, și strigă din suflet toată. Te plânge până la groapă și strigă din suflet tatăle. Dar tot mai pune un băiat, că ai sufletul păcat. Omul când îl bătrânește, tot de băiat se lovește. Omul când îl bătrânește,